NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. In een pagina grote advertentie in Trouw roepen 33 maatschappelijke organisaties het kabinet op om het huidige financieringssysteem van kinderopvang op de schop te gooien, zodat de toeslagenaffaire nooit meer kan gebeuren. Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En de politie heeft afgelopen zomer een 22-jarige man uit Amsterdam gearresteerd voor het voorbereiden van een moordaanslag op premier Rutte. Maakt het bij zo'n arrestatie nog uit wie je bedreigt? We vragen het autorecherchechef Sander Schaapman. Dat zometeen, eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Bij een nieuwe demonstratie van klimaatbeweging Extinction Rebellion in Den Haag zijn tientallen mensen aangehouden, onder wie twee journalisten. Een van hen is voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis. Hij reed als verslaggever mee in een auto met activisten. De politie had het vermoeden dat de demonstranten de Utrechtse baan wilden blokkeren, een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum. Maandag werden in Den Haag bij een demonstratie van Extinction Rebellion 60 mensen gearresteerd, onder wie een journalist van de Volkskrant. De man die schrijver Lalek Gül met de dood bedreigde is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Omdat hij al langer dan een half jaar vastzit, kan hij per direct de gevangenis verlaten. Wel blijft de man van 19 onder toezicht van de reclassering en moet hij zich melden voor een behandeling vanwege persoonlijkheidsstoornissen. Het OM had ook een locatieverbod geëist voor Amsterdam. Daar ging de rechtbank niet in mee. Wel geldt een contactverbod met Gül. De Keniaanse atlete Agnes Tirop is in haar huis doodgestoken. Tirop eindigde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen nog als 4e op de 5000 meter. Die werd gewonnen door Sifan Hassan. Volgens een bestuurslid van de Keniaanse bond is de 25-jarige Tirop vermoedelijk doodgestoken door haar ex-vriend. Door chiptekorten maakt Apple dit jaar minder nieuwe telefoons. In plaats van 90 miljoen iPhone 13's... worden het er zo'n 80 miljoen, meldt persbureau Bloomberg. Of het klopt, willen Apple en zijn toeleveranciers niet bevestigen. Vanwege de hoge energiekosten schroeft zinkfabrikant Nierstar de productie terug. Nierstar heeft fabrieken in Frankrijk en België en in het Brabantse Budel. Personeel daar hoeft zich volgens het bedrijf vooralsnog geen zorgen te maken over hun baan. Meer dan 100 landen hebben een verklaring ondertekend op een VN-top in China om de biodiversiteit wereldwijd beter te beschermen. Daarin staat dat er wordt opgeroepen tot dringende actie, maar er staan niet veel duidelijke afspraken in. In 2010 was er ook al een top over biodiversiteit, maar daarna gebeurde er weinig, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Toen werden er 20 doelen met ook gespecificeerde subdoelen afgesproken van wat er de komende 10 jaar bereikt zou moeten worden. Maar nu blijkt dat van die 20 doelen er geen eentje is gehaald. Dus ook dat is niet erg hoopgevend. Volgens recente studies staan zeker 1 miljoen soorten op uitsterven. De politie heeft deze zomer een man van 22 uit Amsterdam opgepakt op verdenking van het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Rutte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Volkskrant. De man zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen. Ook zou hij hebben gezocht naar wapens en schutters. De berichten werden volgens het OM geplaatst in het openbare Telegram-kanaal De Bataafse Republiek. Dat eerder deze week werd gesloten vanwege opruiende en bedreigende berichten. De man moet volgende week voorkomen bij de rechtbank in Den Haag. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en er kan een lichte bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een graad of 14. Vanavond in het noorden en noordoosten wat regen. Morgenochtend mogelijk nog wat motregen, daarna verder droog, af en toe zon en 16 graden. Dankjewel Dorald. En voor de verkeersinformatie gaan we naar, daar is hij weer, Tim Schaap. Goedemorgen, Mischa. Middag, excuus. Ja, middag. Ik ben al een tijdje wakker. Dus af en toe hou ik het wel eens door elkaar. Er is één file te melden. Die is te vinden op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 5 kilometer lang. Komt daardoor een spoedreparatie aan de vangrail, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Reken daar op 20 minuten vertraging. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuijl van Legal People, executive find consultants. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Door de overheidssteun van ruim 80 miljard zitten we op een gigantische geldbubbel. Betalen de millennials straks de rekening? Als bedrijf hebben wij gewoon een belastingschuld van meer dan 1 miljoen opgebouwd. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Morgen 10:10 op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Boodschappen zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Zo blijkt uit een inventarisatie van marktonderzoeker GFK. Dat heeft te maken met schaarste en hoge brandstofkosten. Straks tips om toch nog wat te besparen op onze dagelijkse boodschappen. En het is echt waar. De films van Charlie Chaplin zijn vanaf deze week weer te zien in de bioscoop. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van zijn eerste lange speelfilm The Kid. Zometeen een ode aan de alleskunner die de beste stomme film ooit maakte. De eerste financiering van de kinderopvang moet op de schop. Blok. 33 maatschappelijke organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV, Jantje Beton en NOC-NSF, doen vandaag een pagina grote advertentie in Trouw, een oproep aan het kabinet om te stoppen met de kinderopvangtoeslag. Het zou te fraudegevoelig zijn en te complex zijn. En daarom... 5 vragen over... De oproep aan het kabinet om te stoppen met kinderopvangtoeslag. En die vragen stellen we aan Loes Eipma, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Loes, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. 5 vragen, daar gaan we. 1. Ja, dit speelt natuurlijk al langer. Waarom juist nu deze oproep? Nou, het demissionaire kabinet maakt nu een doorstart. En dat is het kabinet dat is afgetreden vanwege het kinderopvangtoeslagenschandaal. En wij doen deze oproep om te zeggen, leer nou van dat toeslagenschandaal. Zorg dat ouders nooit meer de dupe worden van dat veel te ingewikkelde toeslagensysteem. En bied ieder kind een goede start. 2. En wat is in jullie ogen het grootste probleem met hoe het nu geregeld is? Nou, eigenlijk zijn er 2 problemen. Ten eerste hebben we die foutgevoelige en complexe kinderopvangtoeslag die tot heel veel verrekeningen en nodeloos rondpompen van geld leidt. Dus wij zeggen, financier nou niet meer via de ouders. En het tweede probleem is dat het werk en inkomen van ouders eigenlijk een drempel vormen om gebruik te maken van de kinderopvang. En dat leidt tot een heel oneerlijk systeem het ene kind wel naar het kinderdagverblijf in de BSO mag, omdat ze ouders werken en voldoende inkomen hebben, en het andere kind niet, omdat het een financiële afweging is. En die kinderen hebben dus geen toegang tot de brede talentontwikkeling van de kinderopvang. En dus roepen jullie op, fix the system? 3. Ja. Nou, vertel maar hoe. Ja, nou eigenlijk zijn er dus ook 2 oplossingen nodig. Ten eerste biedt alle kinderen toegang tot de gratis kinderopvang, zodat kinderen samen leren spelen, omdat dat bijdraagt aan hun taalontwikkeling, aan sociale ontwikkeling. En kinderen daar kunnen sporten, cultuur en natuur aanbod krijgen. En de tweede oplossing is, schaf dus dat toeslagensysteem af en financier direct vanuit de overheid, net als het onderwijs, waardoor ouders geen risico meer lopen om slachtoffer te worden van dat complexe systeem. Ja, maar het is inderdaad allemaal vrij complex en ook kostbaar. 4. Want gratis opvang, meerdere partijen roepen het al langer, het is er nooit van gekomen. De kosten voor 4 dagen gratis opvang per week voor zowel werkende als niet-werkende wordt geraamd op 5,5 miljard euro per jaar, berekent het CPB. Hoe moet dat bekostigd gaan worden? Ja, dat is inderdaad voor 4 dagen. Wij denken niet dat daar meteen door alle ouders voor 4 dagen gebruik van wordt gemaakt. Maar Het is wel een investering. En een investering in de hervorming van de kinderopvang is een investering die zich ook dubbel en dwars terugverdient. Allereerst door de positieve effecten voor onze kinderen. Betere onderwijskansen, arbeidsmarktkansen. Dat is eigenlijk op lange termijn en op korte termijn, doordat ouders minder stress ervaren omdat we het beter regelen. En dat levert een besparing van de verzuimkosten. Dat is berekend op 1,4 miljard op. En extra belastinginkomsten van 1,9 miljard... doordat ouders die meer willen gaan werken daar ook in gefaciliteerd worden. Dus tegenover de investering staat ook een opbrengst. En bovendien is het ook preventief. We zien kinderen eerder, dus ook problematiek eerder. En ook voor kinderen die in een minder prettige thuissituatie opgroeien is het natuurlijk veel beter om lekker naar de kinderopvang te mogen. Ja, en heel toevallig. Vijf. Deze week verscheen een brandbrief vanuit de kinderopvangbranche. Er is een schreeuwend personeelstekort. Zou jullie voorstellen ook nog iets aan dat tekort kunnen doen? Helaas zijn er in heel veel sectoren personeelstekorten. Hè, in de zorg, het onderwijs, ook in de kinderopvang. En kinderopvang is eigenlijk dé oplossing voor arbeidsmarkttekorten op de gehele arbeidsmarkt. Zodat ouders die meer willen werken dat ook kunnen. Hè. Iedere medewerker bij de kinderopvang biedt 7 ouders gemiddeld de mogelijkheid om te kunnen werken. Dus dat helpt, dat draagt alleen maar bij. En wij zien ook dat de personeelstekorten eigenlijk het gevolg zijn van het kinderopvangtoeslagensysteem. Daardoor is de kinderopvang conjunctuurgevoelig. En hebben we in 2011 bijvoorbeeld heel veel mensen moeten ontslaan in de crisis. En vervolgens is de sector weer in een paar jaar 45-80% gegroeid. En daarnaast zien we ook dat mensen in de BSO bijvoorbeeld echt een sprokkelurencontract hebben. Hè, omdat ze maar een paar uurtjes per week werken. Dus wij zeggen, doe 2 dingen. Zorg dat we mensen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden en zo kunnen behouden voor onze sector. En zorg ook dat we nieuwe mensen kunnen aantrekken door combinatiebanen met sport, cultuur en onderwijs. Maak er een stabiele sector die stabiel gefinancierd is vanuit de Rijksoverheid van. En zorg dat ook mensen wat meer de kinderopvang waarderen. Hè. Het is echt zinvol werk voor zowel de kinderen als voor de ouders. Dat waren de 5 belangrijkste vragen, maar we praten nog even verder. Want u zegt stop met die kinderopvangtoeslag, met dat hele systeem, omdat die uitvoering voor problemen zorgt. Maar zorgt die achterliggende gedachte, zorgt die ook voor problemen? En wat bedoel je met de achterliggende gedachte? Nou ja, ooit is er een systeem bedacht, een kinderopvangtoeslagsysteem, met een bepaalde bedoeling natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat is helemaal waar. Dus kijk, kinderopvang werd in het verleden vooral gezien als een arbeidsmarktinstrument. Hè? Dus voor ouders om de mogelijkheid te hebben om te kunnen werken. Maar wij zien inmiddels dat kinderopvang zoveel meer is dan gewoon een oppas. Hè? Kinderen die zijn nieuwsgierig en die leren en ontwikkelen zich door samen te spelen met andere kinderen. En die willen graag uitgedaagd worden en die bewegen veel, de taalontwikkeling, het samen delen met speelgoed, het buitenspelen in plaats van achter je scherm thuis zitten. Ja, dat is allemaal wat de kinderopvang op dit moment ook kan bieden. En wat wij zo jammer vinden is dat we dat alleen kunnen bieden aan de kinderen van waarvan de ouders werken. En waarvan de ouders ook de afweging maken. Nou, ik verdien genoeg, dus ik kan het ook betalen. We vinden dat die financiële drempel gewoon zou moeten verdwijnen. Omdat het goed is voor de ontwikkeling van ieder kind. Ja, dus dan gaat het met name om de ontwikkeling van het kind. Maar ik zie ook in jullie oproep staan dat het de arbeidsparticipatie zou stimuleren en dat het de inkomensgelijkheid zou verbeteren. Ja, klopt. Het stimuleert de arbeidsparticipatie van ouders, omdat ze gefaciliteerd worden om te kunnen gaan werken zonder de financiële afwegingen, zonder de financiële drempels. En op dit moment betalen we natuurlijk met z'n allen de kinderopvangtoeslag die alleen de werkende ouders krijgen. En wij zeggen van laten we nou die kinderopvang, net als het onderwijs, gewoon omdat we het ontzettend belangrijk vinden, net als de wegen en ziekenhuizen, laten we dat met z'n allen betalen en ook zorgen dat ieder kind daar gebruik van maakt. En ja, dat betalen, dat zouden we dus het liefst via de belasting doen, want dat is ook het eerlijkste systeem dat we hebben. Dat is inkomensafhankelijk. Ja, maar toch, niet meer, toch heeft het Centraal Planbureau uitgebreid onderzocht, ook in een verkenningsstudie, dat gratis kinderopvang maar een beperkt effect heeft op die arbeidsparticipatie. Ja, dat kwam eigenlijk door 2 factoren die ook mee zijn genomen in dat onderzoek. Bijvoorbeeld omdat ze ook wilden dat het verlof bij ouders langer wordt. Hè? Dus dat je langer met zwangerschapsverlof mag en dat beide ouders dat mogen. En het kwam ook doordat een bepaalde financieringsmaatregel werd meegenomen. Dus dat was eigenlijk een beetje een vertekend onderzoek. En er is nog een vervolgonderzoek heeft er plaatsgevonden, want ook CPB vond dit. En daaruit bleek dat ouders wel degelijk meer willen gaan werken. Gemiddeld zo'n 9 à 10 uur extra per week. Voor de niet alle ouders, maar de ouders die extra willen werken, willen echt 9 à 10 uur extra per week werken. Ja, dat levert natuurlijk een enorm arbeidspotentieel op. En ja, daar waar we in de jaren 60 met gastarbeiders de arbeidsmarkttekorten hebben opgevangen, kun je natuurlijk ook kijken naar het arbeidsmarktpotentieel wat we nog hebben in ons land. Hè? Door werkende ouders te faciliteren. Maar dan nog even een ander onderzoek, ook van het Centraal Planbureau. Het heeft helemaal niet zo'n positief effect op de inkomensongelijkheid. Sterker nog, het vergroot de inkomensongelijkheid. Want het meeste profijt bij gratis kinderopvang hebben de midden- en de hoge inkomens. Ja, daarom is het ook heel erg afhankelijk van hoe je dat gaat financieren. En als je het financiert via de belasting, daar geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus dat staan wij ook voor. Dat vinden we het meest eerlijke. Biedt ieder kind toegang, biedt ieder kind een goede start. En financier dat gewoon via het meest eerlijke systeem wat we kennen in ons land. En tot slot de brancheorganisatie Kinderopvang, Emmeline Belsma, directeur, die zegt ja, als je iets gratis aanbiedt, verliest het waarde. En dat zorgt ervoor dat ouders heel erg vrijblijvend zullen omgaan met die kinderopvang. Ja, de kinderopvang is ontzettend waardevol, hè? Voor de ontwikkeling van kinderen, voor de ontwikkeling van ouders. En eigenlijk ook voor de samenleving als geheel. Als we willen dat we over 20 jaar een samenleving hebben waarin mensen ook naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen, dan moeten we ook zorgen dat kinderen samen kunnen opgroeien. Ja, maar dat heeft u al verteld. Maar dit gaat over de vrijblijvendheid. Dat als het gratis is, dat ouders er anders mee omgaan. Ja, nou dat geldt gelukkig ook niet voor het onderwijs, wat in Nederland ook godzijdank gratis is. En wat we voor ieder kind toegankelijk maken. Ja. Dus wij zeggen, ja, zorg ervoor dat ouders zelf de keuze kunnen maken van welke kinderopvang ze gebruik willen maken. Welke past bij hun eigen opvoeding en bij hun eigen keuzes. Net als het onderwijs. En biedt ieder kind toegang. En wij denken niet dat gratis daarin tot problemen leidt. We denken nog een reactie via de Radio 1 app van Janna. Ja. Waarom zou iedereen mee moeten betalen via belasting aan kinderopvang? Ik ben bewust kinderloos. Ik wil het niet. Nee, dat begrijp ik. En kijk, dat is een probleem wat zeg maar één generatie geldt. Dus dat zou voor deze generatie gelden. Dat sommige mensen wel meebetalen, maar daar geen gebruik van maken. Maar voor de volgende generatie geldt dat ze dan zelf gebruik hebben kunnen maken van de kinderopvang. Iedereen is kind geweest. Dus iedereen heeft dan daar zelf gebruik van kunnen maken. Dus ik begrijp die reactie, maar dat is een... Ja. Een reactie. Dank. Loes Eipma, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Waterboys uit de jaren 80 en The Hole of the Moon. Het is 10 minuten voor 3:30. Bij een protest van Extinction Rebellion is oud-hoofdredacteur van het AD Hans Nijenhuis aangehouden. Hij was daarbij als verslaggever samen met een fotograaf. En hij is inmiddels weer vrijgelaten. Hans Nijenhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd vanochtend? Nou kijk, Extinction Rebellion voert de hele week acties in Den Haag tegen... ze vinden dat de overheid te weinig doet aan klimaat. Voor vandaag hadden ze een actie die ze niet hadden aangekondigd. Gisteren en maandag hadden ze wel aangekondigd. Ik had daarvan gehoord en ook dat er veel impact zou hebben. Dus ik heb gevraagd, kunnen wij mee namens het Algemeen Dagblad... om verslag te doen van hoe jullie dat doen. Dus vanmorgen heb ik mij gemeld bij een huis in Den Haag waar wat actievoerders waren. We zijn in het busje gestapt naar een verzamelpunt in Leidseveen waar andere busjes waren. En daar vandaan werd er koers gezet naar de Utrechtse baan, want de bedoeling was om die te blokkeren. Utrechtse baan is een grote ingaande weg in Den Haag. Maar we waren het parkeerterrein nog nauwelijks af. Of we werden op een kruispunt klemgereden door, ik denk, een stuk of 7 politiebussen, auto's, waar een man of 30 uitkwam. En die bracht de busjes tot stilstand en zeiden, iedereen in de busjes is aangehouden. Dus de politie wist kennelijk van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Dus je zou zeggen, dat is een knap staaltje politiewerk. Ja. Toen ze bij ons busje kwamen, waar Marco de Zwart, fotograaf, en ikzelf in zaten, hebben wij ons meteen bekendgemaakt als journalisten, omdat dat hoor je te doen, met een politiepersekaart. En Marco had ook zijn camera's bij ons. En gezegd, want even hoe dat gaat. Het busje wordt stilgehouden, de deur wordt geopend. Iedereen in het busje blijven. Jullie worden aangehouden op grond van artikel 162. Dat is het blokkeren van de openbare weg. En in jullie geval is dat een poging daartoe. Toen zeiden wij, even nuance. Er zijn hier 2 mensen van de media. En wij doen verslag van die actie. Wij nemen geen deel aan de actie. Ja. Toen moesten wij onze ID inleveren. Toen kwamen ze even, gingen ze met hun, hun superieur spreken. Kwamen ze terug, niks mee te maken. Iedereen is aangehouden en spullen inleveren. En iedereen in de bus moest dus zijn telefoon inleveren. Wij ook. En Marco, de fotograaf, moest zijn camera's inleveren. Toen hebben we gezegd, meneer, dat kan eigenlijk niet. Want wij moeten verslag doen van wat hier gebeurt. En Marco de Zwart moet dus foto's kunnen maken. Niks mee te maken, inleveren, die handel. Dus, dat hebben we gedaan. Want je moet doen wat de politie zegt. Toen zijn wij, na een tijdje wachten, overgebracht naar zo'n arrestantenbus. Dan word je gefouilleerd, moet je alles wat je in je zakken hebt en je riem, de hele zooi, moet je ook inleveren. En in zo'n arrestantenbus naar het bureau gebracht. Daar moesten we een tijdje wachten. Toen werden we voorgeleid aan de officier van justitie. Die begon weer die aanklacht op te lezen. Maar toen kwam er een andere jonge man niet in een uniform, maar die zei dat hij taakcommandant was daar. En die zei, deze mensen zijn inderdaad van de pers. We hebben hun identiteit kunnen bevestigen. Ja. Dus zij kunnen weer gaan. Dus Marco de Zwart en ik waren 2 uur nadat we waren aangehouden weer op vrije voeten. En de mensen van Extinction Rebellion zitten nog vast. Goed, maar u bent dus weer op vrije voeten. Krijgt het nog een staartje wat u betreft? Nou, ik heb gevraagd of wij er nog iets van horen. Dat is niet zo. Ik heb verder ook niet behoefte om nog iets tegen de politie of zo te zeggen. Maar ik ben wel teleurgesteld, als ik dat mag zeggen. Want ik ben best fan van de politie. Die mensen proberen ons te beschermen. Maar we hebben ook media in Nederland. En die moeten verslag kunnen doen. En dan kunt u denken, ja, die stomme journalisten altijd, moeten ze er weer met hun neus bovenop staan. Maar als wij daar met onze neus bovenop staan, dan kunt u zien wat er gebeurt. Als wij dat niet doen, kunt u dat niet zien. Ja. En als dus het fototoestel van een fotojournalist in beslag wordt genomen, kan hij geen foto's maken van wat de politie of wat actievoerders op dat moment doen. En dat klopt gewoon niet. Ja. Goed, sterkte in ieder geval met de afwikkeling. Dankjewel, Hans Nijenhuis, verslaggever en voormalig hoofdredacteur van het AD. De politie heeft afgelopen zomer een 22-jarige man uit Amsterdam gearresteerd voor het voorbereiden van een moordaanslag op premier Rutte. Het gaat om Yavuz O., die onder meer wordt beschuldigd van opruiing met een terroristisch oogmerk. We bespreken het met Sander Schaapman, oud-recherchechef. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Ja, ik denk dan die chat-app Telegram, wat zo'n belangrijk communicatiemiddel is voor criminelen. Waarom stoppen we daar niet gewoon mee? Ja, dat denk ik ook wel eens. Hè. En er zijn natuurlijk meerdere gevallen en voorbeelden van. Was de chat-app waardoor dit is ontdekt, hè? Eventjes voor de duidelijkheid. Ja, maar kijk, Telegram is niet zozeer alleen gebruikt door criminelen. Want criminelen gebruiken ook WhatsApp, die gebruiken ook Signal. Dus dat is eigenlijk in het normale verkeer gewoon gangbaar. En het is ook toegankelijk, ook voor criminelen. Alleen ja, op het moment dat jij verkeerde dingen ermee gaat doen, dan is de kans ook groot dat er mensen in jouw omgeving die bijvoorbeeld lid zijn van een appgroep waar jij je veilig in voelt, daar toch melding van maken. Ja, want het OM heeft dus twee Nederlandse groepen op Telegram ook laten blokkeren. Maar ja, daar moeten ze wel een hele procedure voor volgen. En die Telegram-groepen mogen daar ook weer tegen in beroep gaan. Moet dat niet makkelijker gemaakt worden? Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk wel vaker overigens in het voorbeeld waar jullie net over spraken, dat er altijd dat spanningsveld is tussen daar waar een overheid gaat handelen en waar bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuitingen of de vrijheid van informatievergaring is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook het uitwisselen van informatie. Ja, dat zijn natuurlijk belangrijke waarden in onze democratie. Dus voordat je daar nou heel sterk vanuit overheidskant een strak regime op gaat loslaten, ja, dan moet je heel niet alleen voorzichtig mee zijn, maar ook buitengewoon terughoudend in onze democratie, vind ik zelf. En dat is ook wel het standpunt, niet omdat ik het zeg natuurlijk, hè, maar het standpunt wat eronder ligt voordat het Openbaar Ministerie daarin gaat opereren. Ja. Dan toch even terug naar deze zaak. Maakt het nou eigenlijk uit wie of wat je bedreigt? Ik bedoel, wordt de bedreiging van Rutte zwaarder bestraft dan de burgemeester van Leerdam, ik noem maar wat? Ja, kijk, het liefste zou ik zeggen, dat maakt niks uit. Maar de praktijk is natuurlijk wel zo. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat een van de belangrijke overwegingen die bijvoorbeeld een rechter maakt, is in welke mate de rechtsorde, onze Nederlandse rechtsorde, geschokt wordt of geraakt wordt door het strafbare feit in kwestie. Nou, hier gaat het om bedreiging. Daar staat overigens een strafbedreiging van maximaal 2 jaar op. Maar als het echt gaat om voorbereidingshandelingen, bijvoorbeeld voor een moordaanslag, ja, dan kun je tot aan de helft van het maximum wat er op het delict zelf staat. Dus voor moord staat bijvoorbeeld 30 jaar of levenslang. Nou, dan zou dat zelfs 15 jaar kunnen worden als de rechter aannemelijk vindt dat er al sprake is geweest van voorbereidingshandelingen. Ja. En dat kan zijn bijvoorbeeld het kopen van een wapen of daar echt je stinkende best voor doen. Want dat is in ons wetsysteem een beetje veranderd naar aanleiding van wat jurisprudentie. Maar dat is wel een heel belangrijke factor. En als dan het woord terroristisch valt, dan gaan alle alarmbellen af. Ja, als het met een terroristisch oogmerk is, daar hebben we natuurlijk ook speciale regels en richtlijnen voor. Hè. En overigens is er bijvoorbeeld in Den Haag, vanwege natuurlijk dat het Binnenhof op Den Haag is, ons parlement daar zit, is er ook een speciaal team, een speciaal rechercheteam, dat onderzoek doet naar bedreigingen van politici. En die staan in nauw contact met het Openbaar Ministerie, die dan met elkaar bepalen in welke mate er voldoende, zeg maar, strafbaarheid is, op basis waarvan iemand als verdachte kan worden aangemerkt. En dan start eigenlijk de vervolging. Dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Ja. Gisteren ging bij de buren van RTL4 het programma Bureau Hofstad van start. Na Eindhoven en Amsterdam geeft nu de Haagse politie een inkijkje in het dagelijkse politiewerk. Zo zagen we bijvoorbeeld hoe agent Jelle zijn eerste slecht nieuwsgesprek moest voeren bij de familie van een overledene. Goedendag mevrouw. Wij zijn op zoek naar... Dat bent u? Zouden wij even binnen mogen komen? We hebben geen goed nieuws voor u. Mogen we even binnenkomen? Uw moeder? Klopt dat? Ja. Ze is helaas overleden, mevrouw. Wat is er gebeurd? Ze is bij haar woning is van het balkon gevallen. En ze is ter plekke overleden aan haar verwondingen. Het spijt ons heel erg, mevrouw. Echt waar? Wat is er nou? Er wordt daar nog onderzoek gedaan naar het incident. We gaan ervan uit dat het een ongeluk is geweest. Ik zou eerlijk met u zijn, het balkon is afgebroken. Ja, Sander Schaapman, dit lijken me de moeilijkste gesprekken om te voeren als agent. Ja, dat is natuurlijk voor niemand leuk. En er zijn ook bepaalde... Ja, dat is altijd wat cru, hè, om dat in die emotie te zeggen. Maar ja, er zijn gewoon ook technieken voor, hè, bepaalde methodes die de jonge politiemensen ook worden aangeleerd. Hoe je zo'n gesprek ook qua proces, hè, een beetje voert. En eigenlijk hoor je dat de agent in kwestie ook doet. Je moet niet te lang eromheen draaien. Je moet eigenlijk vrij snel dat slechte nieuws ook aan mensen vertellen. Omdat die mensen zitten al in spanning. Er komt de politie komt binnen in uniform. Dus dan moet je dat ook vrij snel de slechte boodschap brengen. Ja, dat doet deze politieman op zijn manier conform, zoals het hem is aangeleerd. Ja, en dit soort televisie, hè? Van, er is natuurlijk, aan de ene kant heb je ethiek. Aan de andere kant heb je dat het goed is om een kijkje achter de schermen te geven. Wat weegt zwaarder? Nou, ik denk dat dit... Kijk, ik heb het programma een aantal keren gezien. Hè, en ik moet ook zeggen dat de journalist in kwestie... Ewout dat op een hele integere manier maakt. Hè. Hij zoekt niet alleen naar sensatie, maar je krijgt voor... Ja, misschien ben ik daar wel een klein beetje in gekleurd hè, qua oordeel. Maar je krijgt wel een goede inkijk in het wisselende van dat vak. Dat je van het ene moment in de actie en de spanning zit... en op het andere moment zit je bij mensen thuis waar je een boodschap kunt brengen... die hun leven totaal op zijn kop zet. En ik denk ook wel dat het ook de goedkeuring die de politieleiding daar een paar jaar geleden aan heeft gegeven... ook wel een beetje was vanuit het feit dat we in Nederland toen een house hadden van... ontzettend veel negatieve berichten, negatieve filmpjes... Hè, die dan deels gekleurd waren of heel specifiek werden geknipt... om maar die politie er zo slecht mogelijk uit te laten komen. Dat dit ook wel heeft geholpen om de deur op deze manier open te zetten... om dat beeld toch eens te veranderen. Ja, er komt nu trouwens nog een bericht binnen via de Radio 1-app van Martijn. Het gaat nog even over dat Telegram waar we het eerder over hadden. En die zegt juist, Telegram is ook belangrijk... want het wordt gebruikt door de oppositie in dictaturen. Heeft natuurlijk wel een goed punt. Dank ja, daarvoor. Dat is ook zo. En, dus ik vind het echt oprecht dat je als overheid zoveel mogelijk af moet blijven van dat soort dingen. Ja, dank. Oud-recherchechef Sander Schaapman. The Kid is weer terug. De eerste lange speelfilm van Charlie Chaplin draait weer in de bioscopen. Volgens sommigen de belangrijkste film uit het stomme tijdperk. We bespreken het zometeen met Chaplin-kenner Matthijs de Ridder. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis is door de politie weer vrijgelaten. Hij werd vanmorgen met een fotograaf van de krant in Den Haag opgepakt... samen met tientallen demonstranten... toen die voorbereidingen troffen voor een klimaatprotest. Nijenhuis deed er verslag voor zijn krant. De man die schrijver Lale Gül met de dood bedreigde... is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Omdat hij al langer dan 1,5 jaar vastzit, kan hij per direct de gevangenis uit. In Den Haag staat volgende week een man van 22 terecht... voor het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Rutte. Hij werd deze zomer opgepakt nadat hij opruiende berichten had geplaatst... in openbare Telegram-groepen. De Keniaanse atlete Agnes Tirop is in haar huis doodgestoken... waarschijnlijk door haar ex-vriend. Tirop eindigde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen... nog als 4e op de 5000 meter. Die werd gewonnen door Sivan Hassan. Dankjewel, Dorad. Voor de ANWB Verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Op de A27 Almere-Gorkum staat tussen Beeldhoven en Knooppunt Rijnsweer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Dat komt door een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. The Great Dictator, Modern Times, City Lights. Allemaal films van Charlie Chaplin. Die vanaf deze week, geloof het of niet, gewoon weer in de bioscoop te zien zijn. Ter ere van het 100-jarig bestaan van hun eerste lange speelfilm, The Kid. Ja, en daarom is er een hele filmcollectie weer op het grote doek te bekijken. We gaan over dit fenomeen praten met Chaplin-kenner Matthijs de Ridder... die ook het boek De Eeuw van Charlie Chaplin schreef. Goedemiddag. Goedemiddag. Gelijk maar even checken. Welke Chaplin-film is jouw favoriet? Voor mij is het City Lights. Waarom? Dat is een geweldige film. Het gaat eigenlijk over hoe Amerika zichzelf zag in de jaren 20. Het kon allemaal niet op en armoede was zogenaamd eigenlijk al het land uit. En dan in het beginscène wordt er een groot monument onthuld. En het doek gaat eraf en wie ligt daar middenin? Charlie Chaplin, die gelijk alle ideeën die in die maatschappij rondwaaien ontkracht. Ja. Het is natuurlijk een stomme film zonder geluid, maar ja, dit is de soundtrack. Hoe sterk is die? Nou, ook wel leuk, want Chaplin heeft die zelf gemaakt. Behalve filmmaker was hij ook componist. Ze zeggen wel, van ja, het was wel een beetje het soort van componist... dat La La La La zei tegen een echte componist en die schreef het dan op. Maar in principe is de muziek dus van hem. Ja. Wat maakt eigenlijk Chaplin een zo'n goede filmmaker? Het geweldige is, hij heeft natuurlijk een prachtig karakter neergezet. Hè? Die kleine zwerver die we allemaal kennen. Bolhoedje, kleine snor, wandelstok. Dus dat is meteen herkenbaar. Maar Chaplin die heeft eigenlijk in zijn hele carrière... ook in de korte films die hij daarvoor maakte... heeft hij eigenlijk geprobeerd om niet alleen heel grappig te zijn... wat hem uiteraard steeds heel erg goed lukt... maar om ook iets te zeggen over de wereld om hem heen. En dat maakt zeker ook die lange speelfilms... die maken dat heel erg bijzonder, omdat Chaplin... Ja, die maakt natuurlijk wel scènes waarin steeds gelachen wordt... en mensen die vallen voortdurend om. Maar tegelijkertijd vertelt hij ook altijd een verhaal. Ja, want we noemden hem al eerder een alleskunner. Want hij was acteur, regisseur, componist, komiek, pantomimespeler, vaudeville. Wat is vaudeville ook alweer? Ja, voor de Vielen is een soort van volkstheater. Hè? Kleine sketches, heel veel verschillende acts op één avond. De music hall is ook een andere term die we daarvoor gebruiken. Oh ja. En waar vond je hem het beste in? Ja, uiteindelijk in die, als filmmaker, hè, daar vindt hij eigenlijk alles uit ook. Hè. Hij is de eerste die van een komische film, wat daarvoor eigenlijk toch een beetje het was altijd slapstick. Hè. Het was altijd pas echt grappig als er iemand op de grond viel. Maar Chaplin die maakt daar een volwassen genre van. The Kid, die film die dus nu 100 jaar oud is, dat is ook gewoon een heel tragisch verhaal over een jongetje dat weggehaald wordt. Eerst bij zijn moeder en vervolgens weggehaald wordt bij zijn surrogaatvader. Hè. Dat is dan de zwerver, Charlie. En daar wordt heel veel in gelachen, maar er wordt af en toe ook in gehuild. En dat is heel erg vernieuwend geweest op dat moment. Ja, want in 1921 kwam die film uit. Was het meteen een succes? Ja. Ja, en de bazen, de filmbazen, die hadden daar niet zo heel veel vertrouwen in. Want Chaplin moest eigenlijk gewoon korte films maken. Want die leverden heel veel op en die waren ook heel gemakkelijk over de wereld te sturen. Maar Chaplin had een ander idee, dus die ging een veel langer verhaal maken. Hij werkte ook heel erg duur. Hij probeerde eigenlijk alles meteen uit op film. Dus die filmbazen die dachten van, oh, wat gaat dit worden? Het kost veel te veel geld. Maar toen die film uit werd gebracht, ja, was het gelijk een enorm succes. En Chaplin is in die tijd, zonder overdrijven, de allerberoemdste mens ter wereld. Ja. En je had het al een beetje over de boodschap. Feitelijk zien we natuurlijk in de films van Chaplin ook de geschiedenis terug van de afgelopen eeuw, hè? Ja, je kunt, dat heb ik ook gedaan in mijn boeken, je kunt eigenlijk de hele eeuw volgen aan de hand van Charlie Chaplin. Als je door zijn lens kijkt, dan zie je eigenlijk alles wat er gebeurt in die eeuw. En dat is het mooie van Chaplin. Dat is bijvoorbeeld in die film City Lights die ik net noemde. Hè. Dat is eigenlijk ook weer een tragisch verhaal over een liefde die eigenlijk maar niet wil opbloeien. En tegelijkertijd begeeft Chaplin zich in de wereld van de late jaren 20 in Amerika. Maar je ziet ook eigenlijk al de beurscrash die al aankomen. En je ziet eigenlijk ook al de grote depressie die eigenlijk ook al aankomen. Dus Chaplin vertelt eigenlijk een heel klein verhaal, maar tegelijkertijd heeft hij het over de hele wereld. Ja, Modern Times, de grote depressie, de Great Dictator, ging natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Werd dat ook zo allemaal in die tijd zo geïnterpreteerd? Ja, zeker. En Chaplin had af en toe ook wel moeilijkheden. Hè. Zeker bij de Great Dictator was het natuurlijk heel erg duidelijk waar dat over ging. Hè. De gelijkenissen tussen het snorretje van de zwerver en het snorretje van Hitler waren nogal duidelijk. En een aantal mensen hebben hem ertoe gebracht om daar een film over te gaan maken. Maar niet iedereen was daar blij mee natuurlijk. Hè. Zeker in Amerika. Ja. Amerika was in het begin van de Tweede Wereldoorlog nog neutraal. Hij is pas in de loop van de Tweede Wereldoorlog zich met de strijd gaan bemoeien. En je had gewoon twee kampen. Aan de ene kant waren mensen die vonden dat je zo'n film niet kon maken over op dat moment nog min of meer een bevriende natie. En aan de andere kant waren ook mensen op het Witte Huis die waren eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in wat Chaplin aan het doen was. Want zij wisten al lang dat ze zich ooit een keer met die oorlog moesten gaan bemoeien. Dus Roosevelt die stuurt op een gegeven moment een mannetje naar Chaplin toe en die zegt van, maak die film maar mooi af. Dan hebben wij een extra argument om straks de oorlog in te gaan. Ja, met The Great Dictator ageerde Chaplin duidelijk tegen Hitler. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world. That will give men a chance to work. That will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Ja, dit is nog opvallend actueel, hè? Ja. Ja, ja, en dit is de beroemde speech uit eigenlijk de hele filmgeschiedenis. Hier, sowieso die film zit geweldig in elkaar, want Chaplin die heeft het daar eigenlijk ook over het praten, terwijl hij eigenlijk niet wil praten, maar het is het moment waarop je van je moet laten horen. En wat hij dan zegt is geweldig natuurlijk. Hè. Het is een enorme anti-oorlog speech. En hij zegt daar eigenlijk gewoon, ja, de mensheid, hè, de kleine man en de kleine vrouw in de straat, die hebben helemaal geen zin in een oorlog. En eigenlijk hebben wij ook de macht om het niet te doen. Want als we namelijk niet in zo'n leger meegaan, dan is er geen oorlog. Dat is een hele simpele redenering, maar hij klopt ergens wel. Ik vind zijn persoonlijke leven vind ik zo fascinerend. Dat hij, nou ja, zijn vader was alcoholist, overleed heel vroeg. Zijn moeder kwam in een gesticht. Ja. Is heel vaak gescheiden, heel vaak vreemd gegaan. Ja. En tot slot dat zijn lijk is gestolen na zijn dood. Ja, dat is een bizar verhaal inderdaad. En het is ook nog eens een keer in de echte slapstick traditie hadden degenen die dat hebben gedaan, Dat was geloof ik iemand die werkte ergens in een autogarage en een klusjesman. Die dachten van, nou, dan stelen we dat lijk van Chaplin en dan krijgen we daar wat losgeld voor. Maar ze hadden helemaal niks doordacht. Ze hadden helemaal geen idee van hoe je zoiets aanpakt. Dus die zijn op een gegeven moment ook op een heel lullige manier tegen de lamp gelopen. Maar het geeft wel aan hoe beroemd Chaplin was en hoe... Ja, hoezeer hij tot de verbeelding sprak van iedereen... dat zelfs over de grens van de dood heen mensen nog iets van hem wilden. Ja, de films zijn allemaal gedigitaliseerd. Zijn ze inderdaad ook een stuk beter nu? Ja, heel erg scherp, maar beter is misschien een rare term... omdat toen ze uitkwamen, dan waren ze natuurlijk heel mooi geprint oude film. Maar dat werd wel met zilver gedaan en zo. Die zagen er heel mooi uit en... In de loop der jaren zijn ze natuurlijk heel vaak afgespeeld. En iedere keer als je zo'n film afspeelt, wordt die slechter en slechter. En als daar dan weer een kopie van wordt gemaakt, dan weet je wat er gebeurt. Dus de manier waarop we de films van Chaplin hebben gezien... is eigenlijk niet de manier waarop de mensen destijds die films hebben gezien. Dus eigenlijk zijn ze weer hersteld in hun pracht van weleer. Ja, toch nog, de jeugd is opgegroeid nu met Instagram, TikTok. Denk je dat veel jonge mensen zich aangetrokken voelen tot deze films? Ik denk het eigenlijk wel. In 2017, toen mijn boek verscheen... heb ik een aantal vertoningen in grote filmzalen begeleid. En dan zag je mensen van alle leeftijden daar zitten. En dat werkt gewoon nog steeds. Hè. Mensen moeten er nog steeds om lachen. Dat is wel het voordeel natuurlijk van een stomme film. Hè. Het is internationaal en kinderen kunnen het ook gewoon kijken. Ja, precies. En het leuke is dat die films zijn altijd heel gelaagd opgebouwd. Dus je kunt er heel politiek naar kijken, zoals ik vaak doe. Maar ja, het is natuurlijk ook slapstick. Hè. Dus iedereen vindt dat grappig. Ja. The Great Dictator, Modern Times en City Lights allemaal te zien. Vanaf nu in de bioscoop, de films dus van onze Charlie Chaplin. Matthijs de Ridder was dat, schrijver van het boek De Eeuw van Charlie Chaplin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn er 6 in 8. Como puede ser verdad? I'm La Isla Bonita uit de jaren 80 van Madonna. Ja, Twan, mensen denken natuurlijk van jou dat je ieder weekend gewoon alleen maar met sport bezig bent. Dat is een feit. Maar jij gaat toch ook wel eens gewoon de natuur in met een verrekijker? Nou, weinig hoor, weinig. Maar laten we eventjes testen hoe jouw vogelkennis, hoe die ervoor staat. Welke vogel hoor je? Dierengeluiden, heerlijk. Ja, dit zal er waarschijnlijk wel eentje uit de leeuwerik-familie zijn. Ik twijfel een beetje tussen de veldleeuwerik en de boomleeuwerik. De veldleeuwerik is wat kleiner, maar deze klinkt vrij hard. Dus ik denk de boomleeuwerik. Ja, helemaal goed. Ja, ja. Nou, deze dan. Ja, dit is een makkie. Het enige is de bruine of de blauwe kiekendief. Het is in ieder geval een klein roofvogeltje, dat hoor je. Ja. Ik ben echt onder de indruk. Hoef jou nog de laatste deze? Ah, dit is makkelijker. Is dit niet ingesproken door iemand van de redactie of zo? Nee, ja, een uil. Maar ja, de ransuil. De ransuil, kijk aan. Wat goed, joh. Ja want ik luisterde een podcast. Die podcast heet Fried Fried. En ik weet toevallig dat heel veel Radio 1-luisteraars... die houden heel erg van de natuur en van vogels. Nou, dit is een geweldige podcast van Begijn Le Bleu. Een Vlaming die echt geweldig kan vertellen over vogels. Ik zie er nu twee. Eens even kijken of ik de rest nog kan zien. Oh ja, oeh ja. Ik zie er nu drie. Precies 12. Oeh nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn er 6 in aantocht. Dat is een squadron vliegtuigen gewoon. Recht op mij af, licht gebogen vee. Oh, zalig om te zien. En ze vliegen pal naast elkaar. 1, 2, 3, 4. Man, oh man, oh man, oh man. En zoals ik al zei, ze komen het dalletje hier ingevlogen. Het is eigenlijk geen dal, het is tussen die bergflanken zoals die eruit ziet. En het grappige is dat er nu een vliegtuig een pak hoger vliegt, maar dat hij er zo kruiselings doorgaat. Die zal waarschijnlijk landen op Carcassonne. Oh man, dat is magnifiek. Nu 3 vlak boven elkaar. Ik ga eventjes overpakken met mijn verrekijker. Want ze gaan veel te snel om te volgen nu. Mooi toch? Dat is heel mooi, hè? Ja, hij is dan in deze aflevering is hij in de lange dok. En dan spot hij de vale gier, de grauwe klauwier en de slangenarend. Dus echt iets van jou. Ja, en je zei het al, van de Radio 1-luisteraar houdt van natuur, houdt van dieren. Nou ja, als 1 keer vroege vogels er niet is, zoals bij de Spelen onlangs. Nou ja, de ingezonden brieven zijn niet te tellen, hoor. Nee, ja, precies. Dus de podcast heet Fried Fried van Begijn Le Bleu. En je vindt hem in al je podcast-apps. Blok en Twan. Consumentennieuws. De prijzen van boodschappen zijn flink gestegen dit jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van marktonderzoeker GFK van dagelijkse boodschappen in alle Nederlandse supermarkten. En echt niet alleen de luxe producten zijn aan de prijs, ook de alledaagse benodigdheden zijn flink duurder geworden in een jaar tijd. Norman Buijsen van GFK, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, concreet, wat is de consument meer kwijt bij het afrekenen dan een jaar geleden? Wij zien uit onderzoek dat het 3,6% is voor het totale supermarktassortiment. Dat is dan een stijging van de prijs per kilogram of per gemiddelde liter. Ja, 3,6%, dat is veel. Wat zegt dat nou het meest voor een hoge... Ja, wat zorgt eigenlijk voor het hoogste bedrag aan de kassa? Wat heeft de meeste stijging veroorzaakt? Ja, daar zit inflatie bij de 3,6%. Die is ongeveer 2 iets meer. Het verschilt per categorie. We zien bijvoorbeeld dat er categorieën boven het gemiddelde zitten als... frisdranken, bier. Bier is ook logisch, want je mag minder promotie doen. Hè, niet zo agressief meer. Speciale bieren groeit de vraag. Daar je ook wat meer voor dan een gewone pilsje. En sommige categorieën zitten eronder, als bijvoorbeeld warme dranken. Dat zijn koffie en thee of rijst en pasta. Ja. En ja, dan is natuurlijk de grote vraag. Hoe komt het nou dat het allemaal zoveel duurder is geworden? Het ging toch goed met de economie? Ja, en dat, daardoor komt het misschien, of zeer zeker, ook voor een deel. De economie herstelt, wat een impact heeft op de grondstoffen die duurder worden. Het heeft een impact op transportlogistiek, wat duurder wordt. Het verpakkingsmateriaal wordt duurder, energie wordt duurder. Dus heel veel factoren hebben daar invloed op. En bijna al die factoren worden duur. Aisha Sriram van I Love Besparen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij geeft online tips over goedkoper rondkomen. Met minder geld, hoe noem je dat, jezelf redden. Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, hè, dat die boodschappen duurder zijn geworden. Ja, zeker. Ik probeer een soort van altijd een beetje rond de 50 euro te blijven. En of in ieder geval daaronder, het liefst. Maar het viel mij al de laatste tijd al op dat het steeds moeilijker wordt. En 50 euro per week? Per week, ja. Zoals voor mij en mijn dochter. Ja. En wat kun jij doen om op boodschappen te besparen? Nou, er zijn verschillende dingen die je kan doen. Je kan aan denken om bijvoorbeeld in plaats van een A-merk een huismerk te kopen. Dat is eigenlijk al een hele grote stap. Want ook wanneer bijvoorbeeld een A-merk in de aanbieding is, is zo'n huismerk vaak nog steeds goedkoper. Mm-hmm. Je kan er ook je kan er ook aan denken, wat ik doe, en dat is misschien heel extreem, maar ik leng mijn schoonmaakproducten aan, waardoor ik dat veel, veel langer kan gebruiken. En, maar wordt het dan wel schoon? Een van de dingen... ja. Goeie vraag, ja, Twan. Nee, maar het is allemaal zo geconcentreerd. Het is echt prima te doen. Heel scherp, ja. Nou ja, en wat nog meer? Maar, kijk, als je zegt van huismerken, ja, dat vind ik nogal een open deur. Maar geef nog eens wat meer tips. Laat me even denken. Wat ik in ieder geval altijd adviseer op mijn pagina is om het kant-en-klare product te laten liggen. En zoveel mogelijk zelf te koken. Dat is echt soort van het ding waar je aan moet denken. Mm-hmm. En dat is kook zelf. Snij zelf je groenten. Kruid zelf je kip of je vlees, wat je er ook bij eet. Schil zelf je aardappelen. Dat soort dingen, daarmee bespaar je echt het meest. Ja, want Twan, hoe doe jij dat? Is dat iets waar jij mee bezig bent? Let jij daarop als je boodschappen doet? Nee, te weinig. Doe je wel eens boodschappen? Ja, ik doe wel eens boodschappenblok. Ja, ja. Jij ook? Ja, nee, maar ik moet wel denken, als ik dit hoor, dan denk ik, ja, ik koop inderdaad wel eens van die voorgesneden groente. Maar dat is dan omdat je gewoon weinig tijd hebt. Ja, en jij bent druk. Ik ben druk. Aisha, wat raad je bijvoorbeeld aan qua supermarkt? Moeten we inderdaad naar die twee goedkope supermarkten waar alles nog in dozen staat? Ik doe dat zelf niet. Ik heb vroeger zelf een hoog inkomen gehad. Ik leef nu wel van een bijstandsuitkering. Maar ik ben gewoon heel groot fan van de Albert Heijn. En ik heb laatst een test gedaan. Om toch te vergelijken van, hey, maakt het nou heel erg veel uit of ik mijn boodschappen nou haal bij de Albert Heijn, of dat ik die haal bij bijvoorbeeld een Dirk. Ja. En ik heb die twee dus vergeleken met elkaar. En wel in achtname van allerlei aanbiedingen en zo, ben ik erop uitgekomen dat als je goed let op de aanbiedingen en goed let op die huismerken en gewoon slim je boodschappen blijft doen, dat je gewoon gerust ook gewoon bij een soort van middenmoot supermarkt je boodschappen kan doen. En je hoeft niet tussen de dozen door. Norman Buijsen van GFK. We horen het al verschil tussen die supermarkten. 3,6 is de gemiddelde stijging. Is er inderdaad nog een groot onderscheid tussen die diverse supermarkten? Daar hebben we niet precies naar gekeken. Dus dat kan ik niet zeggen. De supermarkt totaal, zowel online als fysieke winkel. Misschien nog een andere tip. Ik hoor wat goede tips voorbij komen. Maar supermarkten zijn natuurlijk ontzettend goed, als ook merken, om te verleiden. Als je in de winkel bent of voordat je naar de winkel gaat. Dus je zo min mogelijk laten verleiden helpt misschien om de juiste keuze te maken. Ook om te kunnen besparen als dat noodzakelijk is. En je zei het al, het gevolg is dat het zo goed gaat met de economie, dat het nu allemaal duurder is geworden. Als die schaarste aanhoudt, moeten we dan ook echt rekening gaan houden met de lege schappen? Dat denk ik niet zozeer, omdat er... dat zie ik nu niet. Dat was echt tijdens corona. Dat er vraag echt enorm steeg. Ook een beetje uit angst dat mensen echt heel veel toiletpapier gingen kopen bijvoorbeeld. En dat het niet meer op een schap was. Maar dat zie ik nu niet gebeuren. Dat zie ik nu niet gebeuren. En wat verwachten jullie? Verwachten jullie dat die boodschappenprijzen dat die zullen blijven stijgen? Nog even wel, denk ik. Voor de komende periodes. Omdat er zoveel factoren op van invloed zijn, zoals ik net heb gezegd. En condities lopen misschien nog, tussen fabrikanten, toeleveranciers en supermarkten. En bij het opnieuw onderhandelen van condities komt dat misschien dan ter sprake, de prijsverhoging. En dan moet het misschien nog door worden berekend door de supermarkt naar de consument toe. Dus er zit misschien nog wat in het vat, maar dat hoeft niet. Nee, want kun je eigenlijk zeggen dat zolang die energieprijzen zo hoog blijven, dat die producten ook gewoon zo duurder blijven? Ja, dat heeft er zeker van invloed op. En supermarkten gebruiken energie om producten te maken, kost energie. Maar het betreft ook, het is meer. Het is ook grondstoffen zijn van invloed, die worden duurder. En logistiek en transport ook, wat ik net zei. Dus het is niet allemaal één ding. Dankjewel. Norman Buijzen van GFK en Aisha Schiriam van I Love Besparen. Ja, en over die hoge brandstofprijzen gesproken. Ik kan me nog herinneren dat bij de selectie van PSV ging het ook al wel over die prijzen van benzine die maar steeds toenamen aan de pomp. En daar ging het bij de selectie over. En toen zei Björn van der Doelen, ja, ik merk er helemaal niks van. Ik denk altijd over 50 euro. Dat is een beetje cultfiguur. Maar... Oh, ik hou van Björn van der Doelen. Er komt nu ook een reactie binnen via de Radio 1 app van Maarten. En dat gaat nog over de podcast. Wat is de naam ook weer van die Vlaamse podcast over die vogels? Dat is Freet Freet. Dat is FW. F-W-I-E-T, F-W-I-E-T. Goed. Heb je meegeschreven, Twan? Ja, de ransuil. Die een rijkwijd heeft. Rijkwijd heeft van bijna 1 meter. Zo meteen in Blok en Twan in Frankrijk is binnenkort geen plastic meer te vinden op de groente- en fruitafdeling. Moet Nederland nou wel of niet volgen? Dat is in het volgende uurtje Blok en Twan. En we gaan het hebben over de doorstroming van VMBO en MBO-studenten richting het HBO. Er haken er veel te veel af. En het ROC Twente komt daarom met een klaarstoomcursus. En natuurlijk is er ook weer een medisch spreekuur. Heb je vragen over corona? Andere medische zaken. We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Tot zo na het NOS-nieuws van 3 uur. Podcast. Hij heeft de wereld in Nederland zeker voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben zij echt betekend en hoe leven zij voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Als Sasas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online? Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Een tweedaagse ontgroening in België, waarbij een student op de eerste dag gedwongen werd zoveel te drinken dat hij bewusteloos werd. En op de tweede dag urenlang in ijswater moest liggen en urine en vissaus moest drinken. Hij overleefde het niet en in de rechtszaak staan 18 studenten terecht voor dood door schuld. En Frankrijk verbiedt plastic verpakkingen om groente en fruit. Ook in Nederland doen supermarkten steeds meer moeite om plastic te weren. Minder plastic is goed, zou je denken. Maar in hoeverre werkt het juist voedselverspilling in de hand? Je hoort het zo meteen in Blok en Twan, eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Bij een nieuwe demonstratie van klimaatbeweging Extinction Rebellion in Den Haag zijn tientallen mensen aangehouden, onder wie 2 journalisten. Het gaat om de voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis

Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stop vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. VMBO en MBO-studenten die willen doorstromen naar het HBO zijn daar vaak onvoldoende op voorbereid. Het gevolg? Een groot deel haakt voortijdig af. Heb jij HBO gedaan trouwens, Twan? HBO. HBO afgemaakt? Ook afgemaakt. Nou, hebben we dat eventjes genoteerd. Wat een verbazing bij jou. ROC Twente komt daarom met een klaarstoomcursus. We praten er zo meteen over met onderwijssocioloog Marcel Krul. En vandaag begint het Amsterdam Dance Event. Aftrap van ADE is de jaarlijkse bekendmaking van de DJ Top 100. Hoe belangrijk is het om hoog in die lijst te staan? En zijn er nog nieuwe trends? We gaan het zo meteen vragen aan Nicky Romero. Maar nu eerst minder plastic of minder voedselverspilling. Want vanaf volgend jaar is al het plastic op de groente- en fruitafdeling in de Franse supermarkten en groentezaken verboden. De Franse ministers hebben ingestemd met de zogenaamde anti-verspillingswet. Werkt het juist voedselverspilling in de hand nu de producten sneller beschadigen en bederven? Of is het een goede zaak om de alsmaar groter wordende hoop plastic een halt toe te roepen? Hoe kijk jij er tegenaan? Praat mee via de Radio 1-app. Hier in de studio Marijn Tinga, bioloog. En hij zet zich al jaren in voor een plasticvrije wereld. Vanaf zijn surfboard heel vaak, hè? De plastic soup surfer. Goedemiddag. Goedemiddag. En Maria Westerbos, oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation. Ja, goedemiddag ook. Hey. Marijn, om maar even met jou te beginnen. Vorige week was je hier ook, toen nam je een hoop plastic mee. Je hebt nu redelijk ook weer een volle zak bij je. Zie je vaak plastic resten van groente- en fruitverpakkingen in de natuur? Nee, dat is precies waarom ik deze zooi mee heb genomen, onderweg hier opgepakt. Het is een niet representatieve steekproef. Maar er zitten geen groente- en fruitresten in. Ja, blikjes en drankverpakkingen, folies, wegwerpbekers. Dat is wat je op straat vindt. Maria, kom jij vaak verpakkingen tegen van fruit, groente? Nou ja, je komt van alles op straat tegen. Dus als je goed kijkt, vind je ook van alles. Ja. En folies, zoals Marijn zelf zegt, liggen er ook. En folies is natuurlijk ook een beetje het zakje wat om je een komkommer heen gaat. Ja. Of om je radijsjes. Maar Marijn, het feit dat je dus die afvalproducten hebt meegenomen, daarmee wil je dus eigenlijk zeggen van, ik kom het helemaal niet zo vaak tegen van die verpakkingen van groente en fruit in de natuur. Nee, dataonderzoek laat zien dat je die producten, dus de verpakkingen rond groente en fruit, dat je die niet of nauwelijks op straat vindt. Hè. Je vindt geen komkommerfolie op straat, want ja, die eet je niet op straat op. Maar is het dan een soort symboolpolitiek van Frankrijk dat ze zeggen van nou, dat mag niet meer in plastic, groente en fruit? Terwijl het dus eigenlijk niet zo'n groot probleem is, zeg je. Nou kijk, het klinkt inderdaad heel stoer en daadkrachtig. Maar ik denk inderdaad dat dit gewoon echt de plank misslaat. Hè? Want je vindt het ten eerste niet in het zwerfvuil. Dus het levert geen plastic vervuiling per se op. En wat je gaat zien waarschijnlijk is dat je allerlei alternatieve verpakkingsmaterialen gaat zien. Zoals bijvoorbeeld karton en papier. Die een veel groter impact op het milieu hebben dan we denken. De meeste mensen denken dat plastic, dat de verpakking plastic, dat heel veel impact heeft. Maar het product zelf, dat maken, kost veel meer energie. En als we dat langer goed kunnen houden, dan winnen we daar enorm veel. Dat heeft heel veel milieuwinst. En juist het vervangen van het ene wegwerpmateriaal met het andere wegwerpmateriaal, zoals bijvoorbeeld papier en karton, hè, mm-hmm, wat 5 keer grotere impact heeft dan plastic. Ja, dat is denk ik een kwalijke zaak. Het vergroot alleen maar de chaos bij de consument. Hè? Die weet straks helemaal niet meer wat hij precies moet doen. Nee. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Mee eens? Nou, ik schrik er een beetje van dat dat uit Marijns mond komt. Want zo heeft u hem niet opgevoed? Nee, zo heb ik hem niet opgevoed. Plastic, er wordt inmiddels al 380 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd. Daarvan is 40% wegwerpplastic. Daar zitten al die folietjes en die komkommerplasticjes bij. Dat gooien we binnen 20 minuten weg. En in Nederland gaat het naar de verbrandingsoven. En wij hebben er nogal veel. En wij importeren dan ook nog afval uit andere landen, want de verbrandingsoven moet roken. En vervolgens met dat sludge kunnen we geen kant op. Maar in allerlei andere landen gaat het op de landfill. En ik weet niet wat Marijn daarvan vindt. Plastic gaat nooit meer weg en papier en karton wel. Even voor de mensen die niet weten wat landfill is. Een vuilnisbelt. Ja. Gewoon buiten vuilnisbelten. In Engeland, heb ik wel eens gezegd, zijn de vuilnisbelten zo groot dat het Koninkrijk zelf nog eens zinkt. En wat we dan vervolgens gaan doen is het exporteren naar andere landen, waar ze in Maleisië en Indonesië tofu bakken op plastic afval. Dus als het gaat om plastic, kan nergens meer heen. En het is minder plastic produceren. En Frankrijk doet het juist heel knap. Want die doen niet... En overigens plastic, als je het hebt over papier en plastic vergelijken, de LCA's van plastic, dan nemen we dus niet mee dat het op landfills en in het milieu terechtkomt. Wat zijn de LCA's? Dat is de life cycle analysis van een product. Dus papier vergaat. Dus dat gaat in het milieu weg, terwijl plastic gaat nooit meer weg. Ja, maar even een reactie, Marijn, op het, het verwerken zeg maar, van plastic ten opzichte van papier, karton? Ik heb die life cycle analysis ook hier. En daar zie je bijvoorbeeld, dus CE Delft en ook Babette Porcelein in haar boek, die komt erop terug. En daar zie je het enorme verschil. Dit is een hele kleine streepje hier. Het is radio, hè, Marijn? Dus, sorry, ja. heel klein streepje, dat is dan het plastic. En dan zie je hier linnen of katoen en papier. Uiteindelijk, ik ben het natuurlijk met Maria eens, we moeten veel minder wegwerpproducten gaan gebruiken. Maar dat betekent niet dat we dat moeten vervangen door andere wegwerpproducten. Hè. De productie van bijvoorbeeld papier en karton is vele malen schadelijker dan de productie van plastic. En hoe we er uiteindelijk, ik ben het helemaal met Maria eens, dat we daar op een hele nauwkeurige manier natuurlijk mee om moeten gaan. En dat zullen moeten verwerken uiteindelijk. Alleen ik denk op dit moment, en als het dan speciaal gaat om groente en fruit, dat dit een hele grove maatregel is die alleen maar de verwarring vergroot. Ja, oké. Jij zegt dus in eerste instantie niet doen, niet het voorbeeld van Frankrijk volgen. Maria, waarom zou Nederland wel het voorbeeld van Frankrijk moeten volgen? Nou ja, de Nederlandse overheid is het slechtste jongetje van de klas in Europa. Die doen eigenlijk feitelijk heel weinig. De industrie hoort het voortouw te nemen. Je kan het niet afschuiven op de consument. Vind ik ook niet kunnen. In Frankrijk, de consument ergert zich dood aan komkommers in plastic jasjes. Mm-hmm. Die gooit het thuis meteen weg. We hebben het over vanaf 1 januari 2022. Is best leuk. Mogen alle verpakkingen onder de 1,5 kilo inhoud, mogen prei, courgette, aubergine, paprika, komkommer, aardappelen, wortelen, ronde tomaten, uien, raap, kool, bloemkool, pompoen, pastinaak, maar het is toch bijzonder, mogen niet meer in plastic verpakt worden. Heerlijk. Ik ga bijna in Frankrijk. maar neem nou bijvoorbeeld die komkommer, die komkommers die in de supermarkt liggen. Nou, dan heb je een niet verpakte komkommer en een biologische komkommer. En die biologische, die zit in een plastic verpakt. Waarom zit die dan juist in plastic verpakt? Omdat de omloopsnelheid van die komkommer vrij laag is. Dus die blijft langer goed door dat plastic. En ik ga mezelf nu herhalen, maar de hoeveelheid energie die het kost om een komkommer te maken is 10 keer hoger dan de hoeveelheid energie die het kost om een plasticje daaromheen te maken. Ja. En dan hebben we het nog over komkommers die alleen maar water zijn. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over al die andere producten. En natuurlijk, ik ben het helemaal met Maria eens. Het is olie, sommige... Dat plasticje is olie. Dus we putten de aarde uit om een plasticje om komkommer te doen. Maar we putten ook de aarde uit om papier te maken. Nee, dat is zo. Kom. 5 keer meer. Dat is het onderzoek hier van CE Delft. Ja, nee, maar dat staat hier gewoon. Dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek. Ik zal je het CE Delft onderzoek je toesturen. En jij kent het ook. Ja, want Marijn, je zegt eigenlijk dus plastic verbieden voor een categorie waar die plastic soep geen rol speelt. Dat heeft helemaal geen zin. Wat heeft wel zin dan? Nou, we zullen zeker naar hervulbare, herbruikbare en natuurlijk veel minder verpakking moeten. Hè. Kijk, een plastic verpakking om een paprika, Dat moeten we uiteraard niet doen. Die heeft zijn eigen jasje al. Maar we kunnen wel waar het om gaat, is dit de wortel en de stok. We moeten allerlei initiatieven stimuleren die de juiste kant op bewegen. Dus bijvoorbeeld coatings om bepaalde groenten en fruit spuiten, waardoor het langer houdbaar is. Je kan lasertechnieken toepassen. Dus maar als het maar grofweg, geen papier of karton is, dat is je punt. Maar het grofweg alles in één keer verbieden werkt averechts. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen natuurlijk het juiste doen. En dit kost alleen maar meer. Dit vraagt meer van de aarde. Een goede vraag van Helco komt binnen. Waarom gaan we niet naar één soort plastic en een betere soort plastic wat we kunnen recyclen? Nu is het vaak het plastic te dun om te recyclen. Nou, sowieso. Die folietjes die gaan sowieso de verbrandingsoven in. Of worden een bermpaaltje. En dadelijk hebben we heel veel bermpaaltjes in Nederland. Ja, je probeert het positief te draaien. Ik draai alles positief. Ja. Ik ben een ras optimist. Wat was je vraag? Eén soort plastic. Eén soort plastic. Ja, kon dat maar. Maar er zijn er 150.000 soorten plastic gepatenteerd. En er zitten onwaarschijnlijk veel additieven in om het zacht te maken, hard te maken, kleur te geven. Dus als je één soort plastic zou hebben die ook nog biologisch afbreekbaar was, dan waren we uit de problemen. Ja. Eén soort plastic? Uiteraard drie soorten plastic. Gisteren kwam het de position paper van het CBL. Dat zijn alle supermarkten uit. En die geven zelfs al aan dat we naar drie soorten plastics terug zouden moeten. Ja, want ze zeggen ook voor 2025 beloven de Nederlandse supermarkten 20% minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken. Doen ze op dit moment voldoende? Nou, kijk. De trendbreuk zou moeten zijn. Plastic jaagt de wegwerpmaatschappij aan. En het kwalijke van plastic is dat het niet in het milieu terecht moet komen. Dus de trendbreuk moet zijn alles richting hergebruik en hervulbaar. En daar zou Frankrijk wat mij betreft het geld en energie in moeten steken. En niet ervoor zorgen dat alle kartonfabrikanten opeens heel snel... Ze dwingen al die supermarkten om hervulbaar te worden. Alle supermarkten met een oppervlakte groter dan 400 meter. Ja, het is een meersporenplan. Het is een heel hebben. Groot meersporenplan. Ja. En ze lopen daarin voorop. Mag ik één uitsmijter van mij? Ja, dan kom ik daarna bij de uitsmijter van de luisteraar. Een goeie, Maria. Ja, een hele goeie. Weet je dat in de jaren 50 de industrie, toen plastic begon, ze altijd zeiden, het is hygiënisch, je kan er doorheen kijken. En het is voedsel, beschermd voedsel, en het is langdurig houdbaar. Alle argumenten die hij aanvoert, deed de plastic industrie al in de jaren 50. Dus 70 jaar later is mijn vriend Marij herhaald. Dat is toch wel je vriend? Natuurlijk is dat mijn vriend. Maar herhaalt hij de argumenten van de plastic industrie? Even een reactie van de luisteraar. Want de Zwervenator heeft gereageerd. Nou, die weet natuurlijk ook waar hij het over heeft. Die zegt, ik vind inderdaad zelden afval van groente en fruit op straat. Het verminderen is wel belangrijk. Maar laten we beginnen met het plastic dat op straat komt. De to-go-verpakkingen. Herken je dat? Zijn het vooral de to-go-verpakkingen? Nee, zeker. Wat er op straat komt, zijn zeker de to-go-verpakkingen. Dat zijn de uitwassen van de wegwerpmaatschappij. Dat is wat je uiteindelijk op straat ziet. En we moeten niet vergeten, plastic is en heeft hele bijzondere, goede eigenschappen. Als we alles in karton gaan verpakken of alles in glas, dat kost veel meer energie. Dankjewel. Marijn Tinga, de Plastic Soup Surfer. En Maria Westerbos, oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation. Zometeen gaan we het hebben over de ontgoedingen bij koren van studenten. Want er is er wel het een en ander over te zeggen. Eerst ABC 1982 en The Look of Love. Whoa, whoa, whoa. When your world is full of strange arrangements and gravity. Turns this. a look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing. Dat we kennen van Poison Arrow, The Night You Murdered Love en deze, The Look of Love, ABC. 18 studenten staan in België terecht voor dood door schuld. 3 jaar geleden overleed student Sanda Dia tijdens een 2-daagse ontgoeding van een studentenvereniging. Verslaggever Thomas Spekschoor. Sanda en zijn 2 medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten, terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen. En uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. Ook in Nederland zijn er verschillende incidenten tijdens ontgroeningen geweest. Zo was er een overleden student bij de ontgroening van Vindicat in 1997. En daarna nog meer incidenten bij Vindicat ook. En ook anno 2021 zijn de studentenverenigingen weer volop in het nieuws. En dan klinkt automatisch weer de roep om ontgroeningen af te schaffen. Maar die ontgroeningen zijn van alle tijden, weet universiteitshistoricus Klaas van Berkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als u zo'n bericht hoort van wat er in België is gebeurd, wat denkt u dan? Kom me bekend voor, hè? Het is bijna een identieke situatie als we in Nederland hadden in 1962. 63 eigenlijk, moet ik zeggen. Toen had je in Utrecht een tamelijk eliteachtige club van studenten die ook een roetkapaffaire veroorzaakte, waardoor een student stikte. Ja. Wat heeft u zelf eigenlijk bij het koor gezeten? Of bij een andere studentenvereniging? Nee. Nou, ik heb niet bij het koor of bij een andere algemene studentenvereniging gezeten. Ik kwam net van de middelbare school, wilde op eigen benen gaan staan en had geen zin om me dan te laten ringeloren door een aantal ouderejaars. Want hoe lang bestaan ontgroeningen eigenlijk al? Als je het juristen vraagt, dan gaan ze terug tot de Byzantijnse periode. Dus 500, 600 na Christus hebben ze al berichten daarover. Maar dan in rechtsscholen. En in Nederland vanaf het opstaan van de universiteit, eind 16e, begin 17e eeuw. Ja, het gaat heel lang terug. En de roep om ermee te stoppen, die is ook niet nieuw, hè? Nee, de universiteiten. Kijk, een groep als Vindicat in Groningen is ontstaan eigenlijk in begin 19e eeuw om de wilde ontgroeningen die er toen bestonden een beetje te reguleren. Dat moest een beetje netter gaan dan het tot dan gebeurde. Daarmee deden ze ook wel een zekere concessie aan de algemene roep die in de maatschappij was om wat voorzichtiger daarmee om te gaan. Dus eigenlijk die weerstand tegen ontgroeningen en geweld in studentenkringen, die is al 2, nou misschien wel bijna 3 eeuwen oud, zeker in Nederland. En u had het al even over begin jaren 60. Toen was er dus ophef over het korps en de ontgroening. De rector van het Amsterdam Studentenkorps vertelt wat er destijds misging. Het is toen echt behoorlijk misgegaan in 62. Met name omdat een van deze lieden van de kroegcommissie in de extase van die nacht die massa kaalgeschorene plotseling visueel voor zich zag als een grote groep concentratiekampbewoners en opgewekt riep, nu gaan we daghoortje spelen. De discussie leidde daarna weer op. Het leidde in Groningen tot boze reacties en uiteindelijk een aantal jaar zonder ontgroening. Ja, in de periode rond 1970 was de weerstand zo gegroeid, en ook onder studenten was de afkeer daarvan gegroeid, moet ik zeggen, niet alleen van de buitenwacht, dat de ene na de andere club heeft besloten om de ontgroeningen af te schaffen. Zeker als het om fysiek geweld ging. Er mocht wel een soort introductieperiode komen, waarbij nieuwe studenten natuurlijk wel doorgevraagd werden en ook wel eens op de proef werden gesteld, maar niet in fysieke vorm. En hoogleraren scheikunde in Groningen hebben zelfs een advertentie geplaatst in de New York Times. Ja, in 1962 was dus dat Dachau-incident in Amsterdam. En 3 Groningse hoogleraren scheikunde, die allemaal een Amerikaanse achtergrond hadden, reageerden op een klein berichtje dat in de New York Times, mind you, had gestaan over de Night of the Pigs. Want er was bij dat incident ook een biggetje betrokken. En die hebben daar toen heel kort krachtig gezet... dat gebeurt bij ons niet en zal niet worden toegelaten. Die wilden zich daar volkomen van distancieren. Ze hebben natuurlijk ook in Groningen zelf laten weten... dat dit in Groningen niet mocht gebeuren. En vind ik dat absoluut niet die kant op mocht gaan. Maar dat je dit in de New York Times laat weten, dat gaat wel erg ver, ja. Maar goed, een aantal decennia later is het toch raak. Vindicat is een opspraak. Een 18-jarige student aan de Groningse Hogeschool is na een welkomstritueel gestikt. Hij had een liter jenever gedronken. De student was aspirantlid van studentenvereniging Vindicat, het studentenkoor van Groningen. Bij een inwijdingsfeestje in zijn nieuwe studentenhuis dronk de jongen, die aan epilepsie leed, een hele liter jenever. En dat werd hem fataal. In zijn slaap kreeg hij een epileptische aanval en hij overleed. Ja, ontgroening is dus al vaker in opspraak geraakt. Toch is het altijd gebleven. Waarom is het zo'n hardnekkig fenomeen? Nou, kijk, bij dit incident in 1997 was het wel zo dat dit niet de officiële ontgroening van Vindicat was, die aan het begin september meestal plaatsvindt. Dit was een ontgroening in een Vindicat-huis. En dat is meteen het probleem. Vindicat als koor kan allerlei maatregelen treffen om dat te voorkomen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar de leden, ja, die doen ook op andere plekken soms hele rare dingen. Als ze op reis zijn of als ze een restaurant bezoeken of als ze een feest hebben georganiseerd buiten Vindicat om. En die, ja, dat was daar hebben ze nog minder met die greep bus. Op. Ja, ja, die bus die daar. Ik weet niet of die kort en klein geslagen is, maar het wordt wel behoorlijk beschadigd. En andere mensen hadden daar behoorlijk wat overlast van. Ja. Maar na dit incident is Vindicat wel gestopt met het schenken van alcohol voor aspirantleden tijdens die ontgroening. Ja. Maar in 2016 was er weer een incident bij Vindicat. Ja, toen was er geloof ik iemand die te lang met zijn voet op een hoofd van een beginneling had gestaan, waardoor er een zwelling ontstond enzovoort enzovoort. Ja, toen kwam er een bangalijst en toen heeft de toezichtscommissie gezegd... nou, jullie krijgen nog één waarschuwing. Maar daarna zijn er nog zoveel meer incidenten geweest. Hoe kan het zo lang doorgaan? Waarom wordt dit zo lang gedoogd? Nou, het wordt niet de officiële leiding van Vindicat en van de universiteit gedogen het niet. Die willen dat met wortel en tak uitroeien. Maar het gebeurt zonder dat ze daar greep op hebben. En dat komt in wezen om dezelfde reden, door dezelfde oorzaken waarom vroeger ontgroeningen zijn ingesteld. Komen mensen naar Groningen, komen mensen naar Utrecht of Amsterdam, die willen lid worden van een club omdat ze in een vreemde stad zijn. Die zoeken een club op. En om een band te smeden tussen de nieuwelingen moet je, vinden zij althans, een periode doormaken waarin je onder grote druk komt te staan, waarin je ontberingen moet leiden, zodat als je daar doorheen bent gekomen en het idee hebt gehad, ik heb het gedaan, ik heb het gepresteerd, het is me gelukt, dat een veel hechtere band geeft tussen de mensen die daar dan lid zijn geworden dan wanneer je gewoon even een papiertje invult en zegt, nou ben ik ook lid. Is de animo flink afgenomen sindsdien? Of willen nog steeds heel veel nieuwe studenten lid worden van koor? Ik geloof zelfs in tegendeel. Kijk, studenten die bij een dergelijke algemene vereniging zijn aangesloten maken maar een hele kleine minderheid uit tegenwoordig van de studentenpopulatie, 20-25%. Maar het absolute aantal deelnemers aan die verenigingsactiviteiten stijgt wel. Vindicat is nog nooit zo groot geweest. Albertus Magnus en andere. Het zal in Utrecht en Amsterdam en Leiden en Rotterdam niet anders zijn. En misschien zelfs wel omdat er nog steeds ontgroeningen plaatsvinden. Dat heeft op middelbare scholieren in de zesde klas misschien een soort aantrekkingskracht. Ja, je moet er maar op komen. Om juist daar naartoe te gaan, want dat wil je meemaken. Dat is het echte. Iemand noemde dat een keer the living on the edge. En dat de opzoeken van de grenzen, dat gebeurt daar aan de lopende band natuurlijk. Ja. Dankjewel voor dit geschiedenislesje, universiteitshistoricus Klaas van Berkel. Zometeen het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de doorstroming van mbo's en vmbo's naar het hbo gaat verre van soepel. ROC Twente heeft daarom besloten, we gaan met een zogenaamde toptraject beginnen, dat studenten met extra lessen moet klaarstomen voor het hbo. NPO Radio 1. Half vier, de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat zei demissionair staatssecretaris Blokhuis in de Tweede Kamer. In de turnsport bleken veel vrouwen slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door trainers en coaches. De Kamer wil nu dat ook andere sporten worden onderzocht. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er 843 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. In de afgelopen 7 dagen werden ruim 2800 positieve tests per dag geregistreerd. 62% meer dan in de week ervoor. Het Nederlandse vaccinatiebeleid loopt geen gevaar nu farmaceut CureVac stopt met de ontwikkeling van een coronavaccin. Nederland had wel alvast bijna 11 miljoen doses van het vaccin besteld, maar het ministerie van VWS zegt dat het op meerdere paarden heeft gewed. De Keniaanse atlete Agnes Tirop is in haar huis doodgestoken, waarschijnlijk door haar ex-vriend. Tirop eindigde afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen nog als vierde op de 5000 meter. Die werd gewonnen door Sivan Hassan. En dan naar Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files? Nou, op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat het even stil over 2 kilometer. En de vertraging is daar nu een kwartier. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Het spreekuur. En vandaag is dat spreekuur van Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag. Veel vragen zijn er binnengekomen. Deze komt net binnen van Maurice. Vorig jaar kreeg ik begin oktober de griepprik, nu medio november. Waarom 1,5 maand later? Ja, dat wisselt. De huisartspraktijken organiseren de griepvaccinatie. En die plannen de data. En op Vlieland gaan we over 2 weken vaccineren. En waarom hij over later gevaccineerd wordt, ja, dat zal met de planning en de drukte in zijn praktijk te maken hebben. Maar geen aanwijsbare reden dus. In ieder geval niet dat het echt allemaal landelijke anderhalve maand later. Niet dat er geen levering is, want ja. Ja. Een vraag van Appie. Ik hoorde dat het mogelijk is met een DNA-onderzoek vast te stellen of iemand erg ziek kan worden van corona. Dat zou dan 25 euro kosten en die informatie heb ik van een medicus. Ben benieuwd of dit de waarheid is of een broodje-aap-verhaal. Nou, het lijkt me heel goedkoop voor DNA-onderzoek. Voor zo'n test. Want die DNA-tests zijn meestal prijzig en ingewikkeld. En dan is ook weer de vraag of er genoeg capaciteit is om al die testen te doen. Dus nee, dan kan ik niet zeggen of dat klopt. Maar het lijkt sterk. Het lijkt sterk, ja. En dan een vraag van Sigrid. Mijn man heeft een medisch verleden. Hij heeft 2 prikken Moderna gehad. Hij is nu uitgenodigd om een 3de prik te halen en krijgt dan Pfizer. Kan dat en is dat effectief? Ja, dat kan. En het kan zelfs dat effectiever is. Het is zo met andere vaccinaties. Dat je wel eens als je een non-responder bent, dat je een ander type kunt krijgen. En dan kan het zijn dat je daar wel op reageert. Dus het kan zelfs zijn dat als je die booster, als dat een ander type is, dat je immuunsysteem weer harder aan het werk gezet wordt. Maar zou dat dan standaard moeten? Het is zo'n sowieso booster? Geen. Dat een ander merk is? Nee, dus dat is geen bezwaar en kan zelfs een pluspunt zijn. Ja, precies. En dan een vraag van Suzanne via de mail. Ik zit me al lang af te vragen of een niet-gevaccineerde een gevaccineerde meer kan besmetten dan gevaccineerde personen elkaar kunnen besmetten. Zit er een eventueel verschil in het aantal virusdeeltjes? Het is zo dat de kans dat iemand die besmet is en gevaccineerd is, dat die een ander besmet, is kleiner dan dat een ongevaccineerde een ander besmet. Dus als je niet gevaccineerd bent, is de kans groter dat je iemand anders besmet. Monique dan, is er een verband aangetoond tussen veel COVID-besmettingen en veehouderij? Wel onderzoek naar gedaan en niet alles is duidelijk, maar daar is geen verband aangetoond dat je, als je in de buurt van een veehouderij woont, een groter risico loopt. De eerste, we gaan er wel van uit dat COVID een zoonose is, dus in het begin van dier op mens is gegaan. Maar daarna is de risico's op besmetting van mens op mens veel groter. Ja. Een vraag dan van Ina. Ik heb een oproep ontvangen van de huisarts voor een gecombineerde vaccinatie tegen griep en tegen pneumokokken. Is het verstandig om die te halen? Eerst maar eens even, wat is pneumokokken? Pneumokokken, dat is een bacterie, dus dat is geen virus. En dat is een bacterie die met name longontstekingen veroorzaakt. En ook hevige longontstekingen waarvoor mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. En het is zo dat kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen de pneumokokken. En sinds een paar jaar, ik meen vorig jaar, dat de eerste groep ouderen, 75-plussers, is opgeroepen. En daar is een inhaaloproep. Zijn er. En dus worden cohorten. Dus een aantal geboortejaren worden opgeroepen om die ook op te... Die krijgen die dus... Ja, twee vaccinaties en een griepvaccinatie en een pneumokokkenvaccinatie. En jij zou Ina dus wel aanraden om die vaccinatie te halen? En dan zou ik dat aanraden, ja. Een vraag van Gert. Er worden veel cijfers genoemd over de beschermingsfactor na vaccinatie met Pfizer. Over hoe het zit met de cijfers bij de kwetsbare groep 60 tot 70 jarigen die ingeënt zijn met AstraZeneca. Daarover horen we niets. Wat is na een half jaar de beschermingsfactor van AstraZeneca? Oh, dat is een moeilijke vraag van Gert. Dat cijfer ken ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat alle groepen worden vervolgd. Hè? Dus of je nou Moderna, Janssen of AstraZeneca of Pfizer hebt gehad. Alles wordt vervolgd. Maar dat zou ik zo uit mijn hoofd zou ik na moeten kijken wat dat cijfer is. Ja, en dan een vraag via de Radio 1-app van Ron. Ik ben met Moderna gevaccineerd en ik heb een ontstoken hartzakje nu. En ik lees overal dat meerdere mannen van mijn leeftijd rond de 37... meer last hebben hiervan. Is dit gevaarlijk? Ik kwam dat ook tegen dat Gjald Nuis, de schaatser, dat ook had gehad. Het is iets wat zeker nagekeken moet worden, maar wat meestal met een ontstekingsremmende pijnstiller weer geneest in deze groep. Dankjewel. Dus wat dat betreft is het een bijwerking waar je bezorgd van wordt, kan ik me voorstellen, ja. Die onrust geeft. Maar genezen gaat goed. Dankjewel, Saars Guurling, huisarts op Vlieland. En morgen is er weer een spreekuur. Dan zit huisarts Shakib Sana klaar voor al jouw vragen. Huisarts in Delfshaven. En stel nu alvast je vraag via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Don't go yet. Ja. Even een beetje kijken of een beetje past bij het weertje. Nee, het past nee, totaal niet. Camille Cabello en Don't Go Yet. NPO Radio. Radio. Vanavond wordt de jaarlijkse DJ Mag Top 100 bekendgemaakt in de AFAS Live. Normaal wordt deze lijst bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival, AMF, in de Johan Cruijff Arena. Maar vanwege corona is er dit jaar een alternatieve awardshow. Nick Rotteveel, beter bekend als DJ Nicky Romero. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Op welke plaats sta jij? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Hè. Vanavond is de uitreiking. Maar vorig jaar? Oh, vorig jaar. Ik stond vorig jaar ergens in de 30 volgens mij, uit mijn hoofd. Oh, je weet het niet eens precies. Nee. Dat komt. Nee, ja. Weet je, dat heeft met een paar dingen te maken. Want de DJ Mag en alle lijsten bij elkaar, inmiddels zijn er zoveel. Je hebt een 1001 tracklist voor de meest gedraaide plaat. Dan heb je de meest best performende artiest. De Spotify nummers heb je. Dan heb je de DJ Mag. Dus er zijn zoveel lijstjes deze dagen. Mm-hmm. Dat het is soms best wel lastig om het bij te houden. Ja. Ik las nog even een interview met je terug in het AD van precies een jaar geleden. Waarin je zegt, mijn leven is kostbaarder dan alleen shows en omzet genereren. Dat was toen tijdens corona. Hoe staat het daar nu mee? Op de vooravond van Amsterdam Dance Event? Mijn mening daarin verandert niet zozeer. het is denk ik gewoon goed om het in balans te houden. Kijk, zo'n Amsterdam Dance Event is belangrijk voor de industrie en voor de muziekindustrie, elektronische dancemuziek en noem het maar op. Dus voor ons is dat altijd even een spannende week. Een week waarin je het even 110% moet geven. En ik heb daar heel erg zin in. Morgenavond hebben we onze eigen show. Elk jaar eigenlijk tijdens ADE hebben we dat wel behoorlijk uitverkocht. Dus ja, ik kijk er altijd wel naar uit. En nu moet het allemaal plaatsvinden voor 12 uur 's avonds. Maakt dat nog veel uit? Ja, dat maakt wel verschil. Want ja, je komt sowieso al in de met praktische dingen een beetje in de knoop. Normaal gaan we eten met alle artiesten. Een beetje bonding met de mensen die we op het label hebben getekend. En nu is de eerste artiest al om 6 uur. Dan heb je net je stamppot achter de kiezen. Dus dat is qua timing is dat niet optimaal. Maar ik ben aan de andere kant wel heel blij dat we iets kunnen doen. Want ja, de grootste nachtmerrie voor iedereen was wel als er helemaal niks zou gebeuren. Ja, Nederland is natuurlijk al jaren trendzettend als het gaat om de dance scene. Zijn we dat nog steeds? Ik denk het wel. Ik denk dat wij als Nederland, klein kikkerlandje, een hele grote bijdrage leveren. En dan heb ik het niet alleen over de scene waar ik in zit specifiek, maar ook de techno en gewoon producers en mensen die muziek maken aan zich. Ik denk dat Nederland en Zweden op dit moment misschien wel een van de grootste bijdragers leveren van de internationale muziekmarkt. Ja. Dus wat dat betreft zijn we wel nog steeds, denk ik, heel belangrijk in de wereld als het gaat om producers, DJ's en muzikanten. Dan nog even terug naar die top 100 die dan vanavond bekend wordt gemaakt. Hoe belangrijk is het om in die lijst te staan een beetje hoog? Kun je daar de rest van het jaar opteren? Nou ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat je dan eens moet kijken naar waar wordt er precies naar gekeken. Is de nummer 1 DJ daadwerkelijk de beste DJ? En waar is die dan zo goed in? Kan die dan goed mixen? Kan die dan goed publiek vermaken? Of kan die misschien goed muziek produceren? En dat is natuurlijk een brede discussie. En daarom zijn er ook zoveel verschillende lijstjes. En ik denk dat je bij de DJ Mag moet kijken naar dat is vooral een populariteitscontest. Waarin wordt gekeken hoe populair is een DJ bij zijn eigen doelgroep? En wie stemmen er allemaal op hem of haar? En ik denk dat daar de DJ Mag het meest om draait. Ja, en voor de rest is het natuurlijk ook gewoon een stukje marketing. Maar ik denk dat het ook een stukje waardering laat zien voor hoe erg waardeert de fan zijn artiest en zijn idool. En ik denk dat dat een goede maatgraad, een meter is als het dan gaat om de DJ Mag. Ja. Dus, ja. Vorig jaar stond David Guetta op 1. Een kleine voorspelling, wie staat er dit jaar op 1? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want de nummer 1 heeft al een aantal keer gewisseld. We hebben natuurlijk vanuit Nederland ook Martin Garrix gehad. Ja. Niet zo heel lang geleden. Armin van Buuren een paar keer. Armin van Buuren, voor ons heel belangrijk. En wat verder terug, Thijs Tiesto heeft natuurlijk ook vaak op 1 gestaan. En natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest voor onze industrie. En nu op zich ook weer. Want Thijs doet het natuurlijk ook al heel erg lang. En die heeft nu gewoon weer opnieuw het wiel uitgevonden. En ik vind dat altijd heel bizar knap. Maar een kleine voorspelling. Ik gok toch weer een beetje op of David Guetta. Of ik zou het zelf heel leuk vinden als Armin van Buuren hem pakt. Dat gun ik hem ook enorm. Dus ik weet het niet. Maar David heeft wel een heel goed jaar gehad. Vanavond wordt het in ieder geval allemaal bekendgemaakt. De DJ Top 100. Dankjewel, Nicky Romero. Graag gedaan. it seems like no one's watching over you. Altijd mooi, Twan, dat jij dan van die platen aanvraagt die dan toch een soort van verborgen boodschap hebben. Ja, ja. Een paar maanden geleden was hier nog te gast. De charmante Blackbird. Lean on me. MBO's en VMBO's die willen doorstromen naar het HBO zijn daar vaak onvoldoende op voorbereid. Een groot deel van hen haakt voortijdig af. ROC Twente wil dit voorkomen en heeft een zogenaamd toptraject in het leven geroepen dat studenten met extra lessen moet klaarstomen voor het HBO. Verslaggever Roos Oosterbaan ging er langs en sprak Stefanie van Tuinen. Onderzoek wijst eigenlijk uit hier in Twente dat ruim 30% van die mbo's in het eerste jaar van het hbo uitvallen om verschillende redenen. Wat zijn die redenen dan? Nou ja, dan komen ze eigenlijk tekort op taal en rekenen of studievaardigheden. Maar is dat niveau dan te slecht van rekenen en taal? In die zin is de overstap te groot. En is de afstemming daarin nog niet goed. Maar waarom krijgt dan niet iedereen zo'n toptraject? Omdat het vrij is voor studenten en leerlingen om daarvoor te kiezen of niet. Omdat ze toch even iets extra's moeten doen? Ja, en dat is voor sommige leerlingen en studenten net iets te veel. En er zijn natuurlijk ook best heel veel mbo-studenten die na het mbo gewoon aan de slag. Die hebben helemaal niet de ambitie om naar het hbo te gaan. Hier ook Mirella en Romy. Romy, jij zit inmiddels op het HBO. Je hebt het toptraject dus afgerond. Ja, waarom wilde je dat graag doen? Ik wist sowieso wel dat ik naar het MBO wou en daarna naar het HBO. En toen kwam dit op het pad als extra uitdaging. Moest je er veel extra voor doen? Ja, het was buiten schooluren, maar het was ook leuk. Als ik dat vertelde dat ik toptraject deed, dan werd ik eigenlijk bijna voor gek verklaard van dat doe je toch niet buiten schooltijd. Maar als ik ze dan ging uitleggen wat het nou precies inhield en wat ik allemaal deed, en gingen ze toch anders naar kijken en nadenken van was dit misschien niet ook wat voor mij geweest. Wat voor opleiding doe jij nu? Op dit moment zit ik in het tweede leerjaar van vastgoed en makelaardij op het Saxion in Enschede. En had je dat, denk je, moeilijker bereikt als je dit traject niet had gedaan? Ik denk dat ik het wel had bereikt, maar ik merk nu dat ik soms bij bijvoorbeeld projecten waarin ik moet samenwerken, communiceren, presenteren, dat ik daar wel extra vaardigheden op heb gedaan dankzij het toptraject. Ik ga even naar jouw buurvrouw. Jij zit er nog middenin dus. Ja, ik zit nu in mijn derde jaar van toptraject, dus ik zit daar nog middenin. Wat vind je ervan? Ja, ik denk dat ik door het toptraject sowieso wel een klein voorsprongetje heb op eventueel medestudenten. Op het gebied van samenwerken, plannen, verslagen schrijven en dat soort dingen die op het HBO, waarvan ze vanuit gaan dat je het kunt, waar je het MBO eigenlijk helemaal niet tot amper hebt gehad. Dus je hebt echt veel meer zelfvertrouwen daardoor misschien ook? Jawel, ik heb wel eens meer zelfvertrouwen hierdoor, ja. Ja. Zou je het goed vinden als je dit soort vakken ook sowieso standaard op het MBO zou krijgen? Ja, ik denk dat dit wel standaard vakken mogen worden. Ook als je het niet naar het HBO wil, je leert ook als je gewoon direct door naar een baan wil. En je komt op een werkvloer terecht waar veel wordt samengewerkt dan, of waar je veel moet plannen. En dat je daar ook al gewoon je baat bij hebt. Zij geven aan, het is eigenlijk best wel goed als deze vakken sowieso standaard zouden worden op het MBO. Zou dat niet moeten? Wij zijn in ieder geval vanuit het toptraject al wel bezig om het geïntegreerd te krijgen binnen het curriculum van het MBO en het VMBO. De standaard, maar wel als keuzedeel. Als een keuzevak? Ja, als een keuzemodule. Dus keuzemodule. Dan komt het niet bovenop wat ze al doen, maar dan wordt het in de opleiding, kunnen ze daarvoor kiezen? Ja, komt het er niet extra bij, zeg maar. En het wordt ook gehonoreerd. Omdat ze er punt voor krijgen? Ja, nu doet een student het puur en alleen vanuit eigen motivatie. We praten erover verder met onderwijssocioloog Marcel Krul. Goedemiddag. Maurice Krul, sorry. Maurice Krul. Is het niveau van het MBO te laag of is het niveau van het HBO te hoog? Ja, nou, het gaat eigenlijk om het leren van andere competenties. De leerlingen die van de HAVO afkomen, die hebben de bovenbouw gedaan in het middelbaar onderwijs. En daar leren ze alle dingen die je net ook in de rapportage hoorde. Mm-hmm. Plannen, presenteren, projecten voorbereiden. En dat zijn er juist niet de dingen die je op het MBO leert. Daar leer je weer andere dingen. We krijgen ook een reactie binnen via de Radio 1-app van Kees. Die zegt, hij is zelf HBO-docent. En het valt hem op dat MBO-studenten vastlopen op wiskundige vaardigheden. Herken je dat? Nou, het zijn verschillende vakken die toch minder aan bod komen op het MBO. Dat kunnen dus, dat kan rekenen, wiskundige vaardigheden zijn. Maar ook taal en sommige opleidingen bijvoorbeeld vragen studenten om ook Engelstalige literatuur te lezen. Nou, op dat soort dingen schiet eigenlijk het MBO tekort. Ja. Hoe groot is eigenlijk de uitval van de MBO's op het HBO? Nou, zoals het net ook al aangegeven wordt, het ligt een beetje afhankelijk van de opleiding die je kiest natuurlijk, maar ligt het ergens tussen de 25 en de 40%. Ja. En zouden niet alle MBO's, VMBO's baat hebben bij extra lessen? Nou, ik zou zeggen, dit moet, wat ook al in de reportage werd gezegd, moet standaard een track worden op het MBO. En we weten eigenlijk dat veel VMBO-T-leerlingen via het MBO doorstromen naar het HBO. Dat weten we al 15, 20 jaar. En het zou eens tijd worden dat dat echt gefaciliteerd wordt, dat die leerlingen de competenties leren die je op het HBO nodig hebt. Maar als het al 15 tot 20 jaar speelt, waarom dan nu pas zo'n toptraject? Het lastige is denk ik de afstemming tussen de instellingen, MBO en HBO. Dus daarom is het initiatief van Twente zo mooi. Maar ja, eigenlijk het MBO richt zich voornamelijk nog op op werken na het MBO en nog weinig op doorstuderen. Terwijl eigenlijk hun beste studenten gaan doorstuderen. Dus het MBO zou veel meer aandacht moeten hebben om die studenten te faciliteren. Maar het zou ook betekenen dat er misschien ook andere docenten voor de klas moeten komen. Ja, bekend is ook dat leerlingen uit armere gezinnen of waarvan de ouders niet goed Nederlands spreken vaker een te laag schooladvies krijgen. Zit daar dan niet ook een probleem in? Ja, nee, dat is het probleem waardoor ze op die lange route komen van VMBO, T naar MBO naar HBO.